svakom kutu je senzacija. O da. Ko je koga dirao gdje, stiže bitna informacija. On nema vremena za dobre manire, nema savjest da patrolira. Odgovara bez pitanja, sve vidi i zna. One, two. On je James Bond, tajni agent, puni crno-bjele retke. On je otpora na metke. On je James Bond, tajni agent, on je svugdje, on je sjena. Leaving my-